یک شاخ گل، برنامه شماره 460. این برنامه با همکاری محمودی خانساری، حبیب الله بدیعی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک تنظیم شده است. آهنگ موزون بیات ترک از میر نقیبی مهرتاش. اشعار متن برنامه از پژمان بختیاری صاحب اصفهانی. غزل آواز از وصال شیرازی، گوینده فیروزه امیر معز. گذشت آنکه دلم در شکنج موی تو بود، گذشت آنکه جهان پر ز گفتگوی تو بود، گذشت آنکه سراپای من ز جذبه عشق به سان آینه مجذوب روی و موی تو بود. دیوار چشم حسرت من به هر طرف که روان می شدی به سوی تو بود. خبر نداشتی آب زندگانی من که مرگ تشنه لبی بر کنار جوی تو بود. دیشب همه شب در برمان سلسله مو بود، من بودم و او بود، می بود و ستا بود و سبا بود و سبو بود، من بودم و او بود. دامان چمن پر گل و در دامن گلزار، من بودم و دلدار. مه دلکش و گل نقص و هوا قالیه بو بود، من بودم و او بود. آنگه که چمن بود پر از نغمه بلبل، من بودم و آن گل. آن گل که سراپا همه رنگ و همه بو بود، من بودم و او بود. Thank you. امید من دلم یا خیا شد در شکفه ما با سر گیسوی تو باز شب وصل است بسی شب وصل است بسی کوتاه این قصه دراز عزیزم زده با Thank you. گفتمش با غم هجران چه کنم، گفت بسوز تمش با غم هجران چه کنم، گفت بسوز گفتم چاره این سوز، گفتم چاره این سوز بگو، گفت بسار Yeah. این بود شاخ گل برنامه شماره 460.